ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงเรื่องที่แล้วมาว่าเราได้พูดกันถึงปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์แบ่งเป็นส่วนกายและส่วนจิตในส่วนกายความเป็นมนุษย์ต้องการปัจจัย4ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยใช้สอยและเครื่องบำบัดโรครวมเป็น4อย่างด้วยกันนี้เป็นปัจจัยในด้านร่างกายที่เนื่องจากคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเพราะว่ามีส่วนที่เป็นจิตเป็นวิญญาณอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าส่วนจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนนี้ก็ไม่ได้ต้องการปัจจัยอย่างเดียวกับร่างกายต้องการปัจจัยเฉพาะของมันเองต่างหากที่ทางฝ่ายจิตใจดังนั้นเราจึงมีปัจจัยในส่วนร่างกายส่วนจิตใจซึ่งรวมเรียกว่าปัจจัยที่5 เพราะว่าเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยทั้ง4เป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่5นี้แบ่งเป็นหลายๆอันดับที่จริงก็มากเกินกว่าที่จะกล่าวได้ว่าจะกี่อันดับแต่เราก็จะได้กล่าวกันไปตามลำดับพอสมควรปัจจัยที่5คือปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณว่าอันดับหนึ่งต้องการธรรมะในฐานะเป็นสิ่งกระเล้ากระโลมใจอันดับที่สองต้องการความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งอันดับที่สามต้องการความรู้สึกแห่งมิตรภาพอันดับที่สี่ต้องการความถูกต้องอยู่โดยไตรทวารอันดับที่ห้ามีความรู้เพียงพอตามที่ควรจะรู้อันดับที่หกความมีผู้นำในทางวิญญาณที่ถูกต้องอันดับที่เจ็ดมีสุขภาพอนามัยทางจิตดีอันดับที่แปดมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพออันดับที่เก้ามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบอยู่เป็นปกติอันดับที่สิบในวันนี้คือการรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายถือเอาใจความให้ได้ว่าปัจจัยทางฝ่ายร่างกายนั้นตายตัวเป็น4อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วส่วนปัจจัยที่5สําหรับเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะพูดไปตามลําดับจนกว่าจะเพียงพอ วันนี้พูดเรื่องการรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวท่านทั้งหลายคงจะนึกล่วงหน้าได้บ้างแล้วกำลังว่าจะมาจะพูดเรื่องอะไรถ้าเป็นนักธรรมะกันสักหน่อยเมื่อพูดถึงความกลัว ็จะระลึกได้ถึงหิริและโอตตัปปะนั่นก็จริงอย่างนั้นเพื่อจะมาจะชี้ให้เห็นการมีหิริโอตตัปปะในฐานะเป็นปัจจัยฝ่ายวิญญาณ ผู้ศึกษาจะต้องฉลาดในเรื่องของปัจจัยคือว่าอะไรจะเป็นปัจจัยได้และเป็นได้อย่างไรเท่าไรที่ไหนเมื่อไรนี่เขาจะต้องเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เดี๋ยวนี้ยกเอาเรื่องของความกลัวมาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้านจิตด้านวิญญาณ สิ่งที่เรียกว่าความกลัวนั่นมันมีความหมายเป็นกลางๆอยู่คือกลัวในทางที่เป็นประโยชน์ก็มีกลัวในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีแต่ว่าความกลัวนี่เป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตจะมีความรู้สึกนึกคิดได้เขาย่อมมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวติดอยู่ด้วยในสันดานมีสัญชาตญาณที่จำเป็นหลายๆอย่างสำหรับสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสมบัติดั้งเดิมติดมาในสันดานเขาจึงสามารถปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะรอดชีวิตอยู่ได้คอยดูเถิดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีสัญชาตญาณที่จำเป็นแก่ความมีชีวิตของมันมันจึงทำอะไรถูกต้องเพื่อจะรอดชีวิตอยู่ที่เป็นหลักใหญ่ๆก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนแห่งการป้องกันตนแห่งการหนีภัยเอาตัวรอดสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารการกินอาหารการสืบพันธุ์ซึ่งรวมความแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่าช่วยให้ตัวนั้นรอดอยู่ได้เราจะต้องรู้จักใช้สัญชาตญาณเหล่านี้ถูกต้องคือในลักษณะที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะกลายเป็นโทษแต่ใช้ถูกต้องมันก็มีประโยชน์แล้วมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างสัญชาตญาณแห่งความกลัวนี่เองถ้าเรากลัวเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้รอดอยู่ได้เมื่อความกลัวสูงขึ้นมาในด้านจิตใจจนรู้จักกลัวกิเลสกลัวความทุกข์อันละเอียดเราก็สามารถที่จะค้นพบหาสิ่งที่จะกำจัดความกลัวเหล่านั้นจึงเกิดระบบธรรมะทางด้านจิตใจที่เรียกว่าศาสนาหรืออะไรขึ้นมาเพื่อขจัดความกลัวที่มันละเอียดตอนนี้เพียงแต่กลัวอดกลัวอยากกลัวตายมันก็แก้ไขได้แต่เมื่อไม่ตายแล้วก็อยู่อย่างเป็นทุกข์ทรมานมันก็เกิดกลัวในส่วนนี้ขึ้นมาก็เลยหาทางออกเพื่อจะกำจัดสิ่งซึ่งรบกวนความสงบสุขนั่นเสียที่เราจะได้พูดกันถึงสัญชาตญาณแห่งความกลัวให้ละเอียดให้เป็นที่เข้าใจเพียงพอ สำหรับจะใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งที่จะต้องนึกถึงข้อแรกก็คือว่าสัญชาตญาณแห่งความกลัวนั่นเป็นคู่กันมากับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน สัญชาตญาณชั้นหัวหน้าที่เป็นชั้นนำแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายเป็นที่เห็นได้ว่าคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน มีความรู้สึกว่ามีตัวตนแต่ความรู้สึกอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งสัญชาตญาณอื่นหรือความคิดนึกอย่างอื่นนั้นก็มีตัวตนนั่นก็ต้องสงวนตัวตนมันจึงหาอาหารมันจึงกินอาหารถ้ามันตรงนี้อันตรายต่อสู้อันตรายและยังมีตัวตนที่เป็นสิ่งที่ต้องสงวนไม่ให้สูญหายมันก็ต้องมีการสืบพันธุ์สัญชาตญาณทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนแม้สัญชาตญาณแห่งความกลัวมันก็เป็นบริวารของสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมันอยากมีตัวตนมันก็ต้องกลัวต่อสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกแก่ตัวตนอะไรเป็นข้าศึกแก่ตัวตนจะรู้ได้โดยสัญชาตญาณมันก็ต่อต้านในเมื่อควรต่อต้านแล้วมันก็จะวิ่งหนีเมื่อมันไม่สามารถจะต่อต้านที่จึงมีความรอดอยู่ได้จากสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัว ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักให้ดีเพราะว่าเราอาจจะกระทำผิดต่อสัญชาตญาณอันนี้ได้โดยง่ายคือทำไปในฐานะที่ไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษหรือเป็นเรื่องทำให้เกิดความรำคาญรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความกลัวนั่นก็คือการสงวนไว้ซึ่งตัวตนนั่นเองแม้ว่าตัวหนังสือหรือนิจินัยมันจะต่างกันแต่โดยพิจินัยแล้วมันคือการสงวนไว้ซึ่งตัวตนเรากลัวอะไรเราต้องการจะสงวนไว้ซึ่งตัวตนเราจึงกลัวสิ่งนั้นซึ่งเป็นอันตรายแก่ตัวตนมีความกลัวว่าตัวตนจะทำลายไปนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวทั้งหลายถ้ากล่าวกันอย่างโลกโลกในทางวัตถุก็คือตัวตายตัวตายเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวทั้งหลายในทางฝ่ายร่างกายถ้าเป็นฝ่ายจิตใจนั่นมันมีอย่างอื่นซึ่งจะต้องพิจารณากันให้สูงขึ้นไปความกลัวคือการสงวนไว้ซึ่งตัวตนหมายความว่ามันเป็นการกระทำอันหนึ่งซึ่งเป็นการสงวนไว้ได้ซึ่งตัวตนถ้ามันไม่กลัวมันบ้าบินมันก็ตายนานแล้วมันไม่รู้จักหลบหลีกมันไม่รู้จักต่อสู้ป้องกันอย่างถูกต้องมันก็ตายนานแล้วนี่มันรู้จักสงวนไว้ได้คือหนีก็ควรหนีต่อสู้ควรต่อสู้ป้องกันก็ควรจะป้องกันให้มันทำถูกไปทุกอย่างด้วยอำนาจความกลัวว่าต้นนี้มันจะถูกทำลายไปเหมือนกับสัญชาตญาณอันอื่นซึ่งล้วนแต่ทำให้มีตัวตนรอดอยู่ได้จนกระทั่งเมื่อกลัวสูงสุดคือกลัวด้านจิตด้านวิญญาณมันก็แสวงหาธรรมะหรือศาสนามาเป็นเครื่องต่อสู้ หรือป้องกันหรือหลีกอันตรายถ้าท่านสังเกตดูให้ดีก็จะพบว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนานั้นมันไม่มีอะไรเลยนอกจากว่ามันมีมูลเหตุมาจากสัญชาตญาณแห่งความกลัวที่ละเอียดที่ประณีตมนุษย์ก็ค้นพบไอ้สิ่งที่จะระงับความกลัวเหล่านั้นเสียจึงเกิดศาสนาขึ้นมาถ้าจะพูดว่าถ้าสมมติว่าไอ้สัตว์เหล่านี้ไม่มีสัญชาตญาณแห่งความกลัวแล้วก็จะไม่มีศาสนาใดๆเกิดขึ้นมาในโลกจริงไหมให้ค่อยลองไต่ตรวจดูเพราะถ้าว่าสมมติว่าไอ้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายมันไม่มีสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันก็ไม่กลัวก็ไม่มีปัญหาเรื่องจะหาที่พึ่งที่ต้านทานให้แก่ตนในสิ่งที่ตนกลัวมันก็ไม่เกิดมีระบบศาสนาขึ้นมาทั้งศาสนาทั้งหลายในโลกก็จะไม่มีขึ้นมาถ้ามนุษย์มันไม่มีความกลัวที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้มองเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณก็อย่าไปทำเล่นกับสัญชาตญาณอย่าทำเล่นๆกับมันมันเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นต้นเหตุมันเป็นมูลฐานมันเป็นอะไรที่สำคัญดูเถอะว่าแม้แต่เพียงสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันก็เป็นเหตุที่เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทั้งหลายขึ้นมาในโลกไปดูเถอะทุกศาสนามีสั่งสอนชนิดที่ระงับเสียซึ่งความว้าเหวหวาดกลัวของมนุษย์ที่มีความคิดนึกละเอียดลึกซึ้งสูงสุดในอันดับหลังแม้สมัยที่เขาเป็นคนป่ายังไม่เคยรู้อะไรเขาก็กลัวไอ้สิ่งที่ง่ายๆในภายนอกโดยมากก็กลัวสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าใจได้หรือไม่อาจจะรู้จักเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่าน้ำท่วมโดยไม่มีเหตุผลพายุพัดมาโดยไม่มีเหตุผลตอนนี้เขาก็กลัวต่อสู้กันไปโดยทางวัตถุจนหมดปัญญาสามารถแล้วก็เกิดระบบต่อสู้ในด้านจิตใจคือเชื่อผีเชื่อสายเชื่อเทวดาอารักษ์ประดิษฐ์พิธีรีตองสำหรับจะบวงสรวงผีสางเทวดาอารักษ์อย่าให้เกิดโรคระบาดอย่าให้เกิดน้ำท่วมอย่าให้เกิดลมพายุอย่าให้เกิดฟ้าผ่าลงมาบนศีรษะของเขาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งต่อมาคนเหล่านี้มันเจริญในความคิดนึกสติปัญญาจนเข้าใจถูกในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เลิกกลัวประเภทนั้นเลื่อนมากลัวในสิ่งที่ละเอียดสุขุมคือกลัวข้าศึกในภายในมันคงจะไปเชิญข้าศึกในภายนอกคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาอย่างโชคชนแล้วก็ยังไม่หมดปัญหา จึงมาเกิดกลัวข้าศึกในภายในคือกิเลสและความทุกข์เป็นกลัวกิเลสเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเหมือนกับที่ชาวพุทธถ้าแท้แต่ก็จะพูดว่าเรากลัวกิเลสยิ่งกว่ากลัวคอมมูนิสต์อย่างนี้เป็นต้นจึงค้นหาระบบที่จะกำจัดข้าศึกในภายในเรื่อยๆมาค่อยๆพบขึ้นมาตามลำดับไม่ใช่ว่าจะพบทีเดียวเป็นรูปแบบอย่างพุทธศาสนาอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็หาไม่ถ้าเขาค่อยๆพบขึ้นมาตามลำดับในเรื่องของศีลธรรมสูงขึ้นมาถึงเรื่องของจิตใจในชั้นแรกก็เป็นเพียงเรื่องสมถะหรือสมาธิที่หยุดความรู้สึกคิดนึกจะได้แล้วก็พอใจต่อมาเห็นว่ายังไม่พอ ต้องการได้ความรู้แจ้งแทงตลอดมันจึงมาถึงระบบปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นลักษณะแห่งการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ จึงรู้วิธีป้องกันไม่ความทุกข์เกิดขึ้นมาดังที่มีอยู่เป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนาสามารถกระจัดความกลัวได้หมดสิ้น ก็เรียกว่าเป็นยอดมนุษย์ เป็นจุดยอดของมนุษย์ที่ไปสูงสุดกันได้เพียงเท่านี้เพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องสูงสุดไปกว่านี้ถ้าจะมีสูงสุดไปกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตมันบังคับให้เกิดการคิดการนึกการต่อสู้การป้องกันหรือแม้แต่วิวัฒนาการตามธรรมชาติทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตมันก็เป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งความกลัวทั้งนั้นแล้วก็ยังคงอยู่จนบัดนี้ในพวกที่ก้าวไปได้ไกลสูงสุดเช่นมนุษย์เราก็มาอยู่ในรูปอย่างนี้พวกที่ยังมาไม่ถึงก็อยู่ลดหลั่นกันลงไปแม้ที่สุดแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็หยุดอยู่ในระดับของสัตว์เดรัจฉานต่อสู้ป้องกันความกลัวไปได้เท่าที่สัตว์เดรัจฉานเขาจะรู้จักทำรูอยู่เพื่อปลอดภัยรู้จักวิ่งหนีลงรูหรือว่ารู้จักหนีไปที่ไหนก็สุดแท้ให้มันรอดชีวิตอยู่ได้ก็แล้วกันด้วยเหตุที่สติปัญญามันถูกจำกัดโดยธรรมชาติสัตว์เดรัจฉานจะเริ่มด้วยสติปัญญาไม่ได้ดังนั้นระบบชีวิตหรือว่าระบบป้องกันภัยของเขามันจึงจำกัดตายตัวอยู่เพียงเท่านั้นไม่เหมือนกับมนุษย์ที่มีการศึกษาถ่ายทอดกันได้คือมนุษย์มันพูดได้มันก็ถ่ายทอดวิชาความรู้กันได้สัตว์เดรัจฉานมันพูดไม่ได้มันถ่ายทอดวิชาความรู้กันไม่ได้มันก็หยุดอยู่เพียงเท่านั้นถ้ามนุษย์พูดได้พูดกันได้สอนกันได้ถ้าถ่ายทอดกันมามากขึ้นมากขึ้นเป็นพันปีหมื่นปีเนี่ยความรู้มันก็มากมันก็ไปได้ไกลแต่รวมความแล้วก็ไม่หนีหลักอันเดียวกันที่ว่าไอ้ความกลัวเป็นเหตุให้รู้จักทำความปลอดภัยให้กับตนจะเป็นเรื่องด้านร่างกายก็ดีด้านเรื่องจิตด้านจิตด้านวิญญาณก็ดีอาศัยความกลัวเป็นเหตุให้วิวัฒนาการไปตามที่ควรจะเป็นแต่ถ้ามันวิวัฒนาการเกินขอบเขตเกินพอดีมันก็ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นโดยแน่นอนนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะระวังหรือควรจะสังเกตดูว่ามันกำลังเป็นอย่างนี้ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตเกินความจำเป็นแล้วมันก็ต้องมีปัญหาอย่างอื่นแน่คือปัญหาที่จะต้องทำสิ่งที่ไม่ต้องทำไม่จำเป็นจะต้องทำแล้วพอไปหลงไหลในสิ่งนั้นนั่นข้าวไปแย่งชิงกันในการที่จะทำในการที่จะกอบโกยนี่มันเป็นส่วนเกินทำให้โลกนี้มีความทุกข์ทนทรมานลำบากยากแค้นเดี๋ยวนี้จะพูดยังไงดีเพราะว่ามันจะหยาบคายเกินไปก็ได้ที่จะพูดว่าเดี๋ยวนี้เราโง่กันอย่างมหาวินาศมันโง่กันอย่างวรมโง่โง่อย่างฉันสร้างความวินาศมหาวินาศ มาทีเดียวคือไม่รู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้มีประโยชน์ถ้าก็ใช้ผิดจนเกิดอันตรายเกิดความทุกข์ใหม่ๆเกิดปัญหาใหม่ๆเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกหมายความว่าถ้ามนุษย์เขากระทำถูกต้องในข้อนี้รู้จักใช้ความกลัวที่ถูกต้องแก้ปัญหาที่ถูกต้องเขาก็จะอยู่กันได้อย่างผาสุกไม่ต้องมีส่วนเกินสำหรับจะกอบกู้หรือสำหรับจะเป็นเจ้าโลกทีนี้ปัญหาของมนุษย์มันเลื่อนขึ้นมาถึงระดับสูงสุดในการที่จะเป็นเจ้าโลกท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่ามันมีความจริงกี่มากน้อยก่อนนี้ปัญหาเรื่องจะเป็นเจ้าโลกมันไม่เคยหวังกันเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเห็นลู่ทางสติปัญญามันยังไม่มากพอที่จะเป็นผู้ครองโลกเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ลดลงมาอยู่ในวิสัยที่มนุษย์พอจะทำได้จึงมีมนุษย์บางพวกบางกลุ่มผูกพันกันเป็นพวกเป็นเหล่าแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อจะครองโลกนี่มันเลยเถิดเป็นปัญหาที่เลยเถิดไม่จำเป็นจะทำข้าวมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนลำบากยุ่งยากกันไปทั้งโลกเท่านั้นเองเมื่อมนุษย์แยกทางกันเดินไม่มีศาสนาคุ้มครองคนพวกหนึ่งก็ได้เปรียบสร้างความร่ำรวยหรืออำนาจขึ้นมาแล้วก็ผูกขาดประโยชน์นั้นว่าจนกระทั่งเกิดอีกพวกหนึ่งต่อต้านแย่งชิงหรือทำลายในการผูกขาดนั้นพวกแรกมันก็คือนายทุนบังเอิญใช้สติปัญญาอำนาจรวบรวมกำลังไว้มากผูกขาดในคนส่วนใหญ่นอกนั้นมันทนไม่ได้มันก็ต่อต้านเช่นพวกลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิมาร์กซิสต์เป็นต้นนี่มันไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุผลหรือตามปัญหาที่ควรจะเป็นมันเกิดเป็นเรื่องของการไม่มีศีลธรรมจำเจอไปคนสองพวกมุ่งหมายจะล้างผลาญกันเป็นปัญหายืดเยื้อนะท่านต่อมาลัทธินี้ไม่ได้กลายเป็นเพียงการยื้อแย่งของชนชั้นที่ต่างกันเท่านั้นมันกลายเป็นพวกที่มีความมุ่งหมายจะครองโลกลัทธินายทุนก็มุ่งหมายจะครองโลกลัทธิชนกรรมาชีพหรือคอมมิวนิสต์เป็นต้นก็มุ่งหมายจะครองโลกไม่ใช่มุ่งหมายจะต่อสู้กันเพื่อความยุติธรรมเสียแล้วตอนแรกๆมีคนโง่คนเฒ่าคนหลงไปเข้าพวกเข้าพรรคว่าจะทำกันเพื่อรักษาความยุติธรรมเดี๋ยวนี้อุดมคติอันนั้นหายหมดแล้วกลายเป็นว่าเราก็จะครองโลกพวกคอมมิวนิสต์สะสมพรรคพวกจะครองโลกพวกนายทุนก็สะสมพรรคพวกจะครองโลกปัญหามันขึ้นมาถึงขนาดนี้ซึ่งไม่จำเป็นแก่การที่จะทำมนุษย์ให้ลำบากเรียกว่าเขาไม่ได้กลัวไอ้เรื่องในระดับที่มนุษย์จะต้องกลัวเขาไปสร้างไอ้เรื่องเนื้อระดับที่จะต้องกลัวแล้วก็ไม่กลัวจะสร้างปัญหาขึ้นมามากจนกระทั่งว่าไอ้โลกนี้จะวินาศลงไปในพริบตาเดียวเขาก็มิได้กลัวถ้าเคารพกันจริงด้วยฝีไม้ลายมือที่เขามีอยู่ในเวลานี้ แล้วโลกนี้ก็จะวินาศก็ได้ในพริบตาเดียวแล้วเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี ความเห็นแก่ตัวและความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวครอบงำอยู่ทำให้ลืมความกลัวหรือมีความเชื่อว่ามันก็จะพัดเบี่ยงกันไปได้ถ้าวินาศมันก็วินาศไปด้วยกันมันก็ไม่กลัวซึ่งปัญหามันจึงเพิ่มมากขึ้นฉันเรียกว่ามันเหลือวิสัยที่มนุษย์จะควบคุมได้นะฉะนั้นให้เราจะทำอย่างไรกันดีคิดดูว่าให้เราที่ไม่ได้มีส่วนร่วมพรรคร่วมพวกจะครองโลกกระเทาอย่างนั้นก็ยังพลอยผูกพันถูกผูกพันก็ไปด้วยไปแล้วก็จะทำอย่างไรดีเราก็กำลังหวาดกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าสงครามมันเกิดขึ้นอะไรมันเป็นไปตามนั่นแล้วเราก็จะต้องพลอยตายกับเขาด้วยเหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่มันแฝงอยู่หรือมันแยกแขนงออกไปเราจะเอาอะไรมาขจัดความกลัวในส่วนนี้เพราะว่าปัญหานี้มันมากมันลึกซึ้งมันละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลไม่มีใครคิดจะครองโลกอย่างนี้ไม่มีใครมีอาวุธอันร้ายแรงที่จะทำโลกให้วินาศในพริบตาเดียวอย่างนี้ คนในครั้งพุทธกาลก็ไม่ต้องกลัวถึงขนาดนี้แต่คนในยุคนี้มันต้องกลัวถึงขนาดนี้ถ้ามันจะเอาอะไรมาถ้าเราจะขจัดความกลัวอันนี้ออกไปมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องผิดไม่ได้ที่จะพูดว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันสามารถสร้างเหตุปัจจัยหรือเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเป็นไปในทางที่ไม่ต้องรบกันได้ไม่ต้องฆ่าฟันล้างโลกกันได้มันก็ดีมันก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันเอาไว้ไม่อยู่มันจะต้องทำลายโลกกันอย่างนี้เราทำอย่างไรนี่เป็นเหตุต้องการในธรรมะสูงสุดที่จะระงับความกลัวอย่าให้มาเบียดเบียนหัวใจของเราได้กลายเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือเห็นว่ามันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองวุ้ยมันไม่มีตัวตนอะไรที่แน่นอนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เพราะนั้นจิตนี่อย่าไปกลัวเสียเวลาทำตามที่ควรจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็นอนให้หลับสนิทแล้วก็ไม่มีตัวตนตัวเราอะไรที่จะต้องตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายเพราะมันไม่มีบุคคลมันมีแต่สิ่งทั้งหลายเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนี่จะมายกมาเป็นตัวอย่างเพื่อเห็นว่าไอ้สัญชาตญาณแห่งความกลัวนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดลัทธิต่อต้านความกลัวขึ้นมาถ้ามันมีความกลัวมันจึงเป็นให้เกิดลัทธิเพื่อจะต่อต้านความกลัวที่จึงเกิดมีระบบศาสนาทุกๆระบบทุกๆระดับตามที่เป็นมาแล้วแต่มันหลังจนกระทั่งบัดนี้นี่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสูงสุดมันก็เป็นผลิตผลของสัญชาตญาณแห่งความกลัวค้นคว้าหากันจนพบทีนี้เรามันโง่กันอย่างมหาวินาศนั่นคือมันทำไปผิดทางถ้ามันไม่ทำไปในทางที่จะให้ปัญหามันลดลงหรืออันตรายมันลดลงมันทำไปในทางที่ปัญหาเพิ่มขึ้นอันตรายเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานสัตว์โลกในปัจจุบันนี้อยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานคิดกับสัตว์โลกอย่างทั้งพุทธกาลอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้เ นี่ไม่ใช่ว่าจะมาจะได้ไปเห็นมาเองหรือว่าเกิดทันแล้วก็จำมาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายมองเห็นเองได้ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วเขาไม่ได้เป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเลื้อเฟืออย่างนี้ความต้องการมันก็มีน้อยความคิดนึกมันก็ไม่มากมายมันเพียงแต่ประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีวิตแล้วก็พอใจแล้วจึงเกิดระบบว่ามันเมื่อเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ทำบุญทำทานต่อไปนี่เป็นหลักอุดมคติระบบเศรษฐกิจของพุทธบริษัทเพราะว่าผลิตที่ทำงานได้มากได้ผลมากแล้วก็กินใช้แต่ที่จำเป็นอย่าให้มากเกินกว่าจำเป็นคือกินอยู่แต่พอดีแล้วมันก็เหลือมากไอ้เหลือมากนี่เอาไปไหนก็เอาไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในพวกที่มีมากเหลือกินเหลือใช้ในครั้งพุทธกาลนั่นน่ะเขาตั้งรูมทานกันทั้งนั้นน่ะแล้วก็เขาเรียกพวกนี้ว่าพวกเศรษฐีนะคำว่าเศรษฐีนี่แปลว่าประเสริฐที่สุดนะคำว่าเศรษฐะนั่นแปลว่าประเสริฐที่สุดคำว่าเศรษฐีของคนที่ประเสริฐที่สุดต้องผลิตมากได้ผลกินอยู่แต่พอดีเหลือก็ไปช่วยผู้อื่นเศรษฐีทำอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นเศรษฐีตรงตามความหมายคำว่าเศรษฐีจะมีเศรษฐีที่ตื่นที่ตั้งอะไรกันมาบ้างก็เขาไม่เรียกว่าเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีที่แท้จริงนี่เศรษฐีที่แท้จริงมันก็ติดมากกินอยู่แต่พอดีเหลือมากก็ไปช่วยคนอื่นแล้วเราจะไม่ยอมยกให้เขาเป็นคนประเสริฐที่สุดได้ยังไงใครลองทำเดี๋ยวนี้ดูที่ดูบ้างคิดว่าติดไม่มากใช่แต่น้อยเหลือเอาไปช่วยผู้อื่นนี่มันทำได้ไหมถ้าว่าทำได้มันก็เป็นคนประเสริฐที่สุดเดี๋ยวนี้พวกนายทุนทั้งหลายเขาไม่ทำอย่างนี้ถ้าผลิตได้มากมีกำไรมากก็ไปเพิ่มทุนเพิ่มกำลังเพิ่มทุนเพื่อจะผลิตให้มากอีกแล้วก็ได้กำไรมากอีกก็เพิ่มมัวจะเพิ่มทุนให้ตัวเป็นมหาอำนาจนายทุนอยู่อย่างนี้ถ้าว่าช่วยผู้อื่นนั่นมันไม่มีมันจะเรียกว่าเศรษฐีไม่ได้หรอให้คนร่ำรวยทำไมปัจจุบันนี้จะเรียกว่าเศรษฐีไม่ได้เพราะมันไม่ประเสริฐถ้าเป็นอย่างโบราณมันก็ประเสริฐติดมากกินน้อยเหลือไปช่วยผู้อื่นทั้งนั้นก็เลยเรียกว่าเศรษฐีนั่นเศรษฐีคงจะได้ตายไปหมดแล้วในโลกปัจจุบันก็เหลือแต่นายทุนปู่ย่าตายายของเราก็ยังคงก็มีอุดมคติอย่างนี้อยู่เขาได้ยินได้ฟังแว่วๆอยู่เหมือนกันว่าคนรวยสมัย 3-400 ปีมานี่ถ้าเหลือกินแล้วเขาก็ทำบุญทั้งนั้นก็สร้างวัดจนเต็มไปหมดทำไมวัดมันมากนักเล่าก็เพราะคนเหล่านี้เมื่อผลิตได้มากแล้วเหลือกินแล้วก็ช่วยผู้อื่นการช่วยผู้อื่นในทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างกุศลสร้างวัดสร้างว่าแล้วนี่มันเป็นที่แน่นอนเป็นที่น่าพอใจแน่นอนมันจึงสร้างกันมากทั้งเราคงจะเดาได้ว่ามันก็คงมีมาอย่างกระเซ็นกระสายจนถึงยุคเร็วๆนี้และเดี๋ยวนี้ก็หายไปหมดแล้วผู้ที่จะถือหลักว่าผลิตให้มากใช่แต่น้อยที่เหลือเอาไปช่วยผู้อื่นนั้นตายหมดแล้วแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาใหม่มีแต่ผู้แข่งขันกันจะกลุ่มอำนาจเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่ตั้งของอำนาจอาวุธสัญญานุภาพแล้วก็เพื่อจะได้รบรากันให้ถึงขั้นแตกหักลงไปทีเดียว เอาละขอให้มองว่าสัญชาตญาณแห่งความกลัวซึ่งคู่กันมากับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั่นถ้าจัดให้ถูกให้ดีให้แล้วมันก็เป็นประโยชน์คือทำให้ กิดระบบต่อสู้ความกลัวกำจัดความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในทางฝ่ายร่างกายก็คือความตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในฝ่ายจิตใจก็คือกิเลสนั้นเราก็มีธาตุสึกทางกายคือความตายมีธาตุสึกทางจิตคือกิเลสที่น่ากลัวเราก็ต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็จะใช้อำนาจสัญชาตญาณอันนี้ให้มีประโยชน์โดยพัฒนามันเสียให้เปลี่ยนรูปไปอยู่ในสิ่งที่มีประโยชน์สัญชาตญาณแห่งความกลัวอาจจะพัฒนาเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนอานุภาพอะไรของมันให้กลายเป็นคุณธรรมสำคัญคู่หนึ่งซึ่งเรียกว่าหิริและโอตตัปปะหิริคือความละอายต่อสิ่งที่ควรละอายโอตตัปปะคือความกลัวต่อสิ่งที่ควรกลัวเราพอจะมองเห็นได้ในการทุกคนว่าถ้ามนุษย์เกิดไม่ละอายไม่กลัวคือไม่มีหิริโอตตัปปะแล้วมันจะเป็นอันธพาลสักกี่มากน้อย ก็มองไปดูที่อันธพาลทั้งหลายก็จะพบว่าในคนอันธพาลเหล่านั้นไม่มีหิริและโอตตัปปะจะหาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จะเอามาทำอะไรมากๆเมื่อปราศจากหิริและโอตตัปปะมันก็เป็นอันธพาลงั้นถ้ามันยังมีหิริและโอตตัปปะอยู่มันก็ยังเป็นคนที่ถูกต้องอยู่คือเขารู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้เป็นประโยชน์ความละอายหิริความละอายก็คือความกลัวชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันมันเป็นความกลัวที่ละเอียดอ่อนกว่าโอตตัปปะซึ่งเป็นความกลัวที่หยาบกว่าแต่ธรรมะสองข้อนี้มาด้วยกันไม่เคยแยกกันหิริและโอตตัปปะนี่เขาเป็นคู่เป็นธรรมะคู่ไม่เคยแยกกันมาด้วยกันใช้ด้วยกันร่วมกันหิริละอายก็ไม่กล้าทำโอตตัปปะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำผู้ใดชาติหิริละอายก็ไม่กล้าเป็นอันธพาลโอตตัปปะกลัวก็ไม่กล้าเป็นอันธพาล ผลมันไปในทางเดียวกัน ที่เราละอายความชั่วนี่เป็นความชั่วแล้วเราละอายไม่กล้าทำก็รู้อยู่ว่าลองไม่ละอายมันจะวินาศ มันก็กลัวความวินาศก็เกิดความละอายก็ทำไมละอายทำลงไปมันก็วินาศนั่นเองถ้าเราไม่ละอายไปทำข้าวเราก็จะสูญเสียหมดทุกอย่างเหมือนกันมันก็น่ากลัวเราเป็นคนไม่ละอายเป็นคนหน้าด้านก็ไม่มีใครรักเราไม่มีใครอยากจะสมาคมกับเราเราก็เลยละอายกลายเป็นคนละอายต้นความละอายต่อความชั่วซึ่งสังคมเขาไม่นิยมกันนี่มันก็คือความกลัวชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่มันละเอียดละเอียดอ่อนที่สุดส่วนโอตตัปปะนั่นแปลว่าความกลัวมันกลัวหยาบหยาบกลัวตรงตรงแต่ทั้งกลัวตายกลัวอะไรก็กลัววินาศกลัวอะไรก็เรียกว่าโอตตัปปะได้ทั้งนั้นถ้าเรามองเห็นว่าอันนี้มันเป็นอันตรายโดยตรงแล้วเราก็กลัวแล้วก็หลีกเสีย หรือว่าในการกระทำอย่างนี้มันเป็นอันตรายทั้งแก่ร่างกายและจิตใจคือเป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจเราก็กลัวเรากลัวอันตรายตรงๆนี่ก็เรียกว่าโอตตัปปะเรากลัวโดยอ้อม ก็เรียกว่าหิริคือละอายนั่นเราจะต้องมีความกลัวโดยสัญชาตญาณแห่งความกลัวเป็นรากเหง้าเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันนี่ให้ถูกต้องมีหิริละอายต่อความชั่วอุตตปะกลัวต่อความชั่วกลายเป็นมีทั้งหิริและอุตตปะ ถ้าเรามีตัวรู้สึกว่ามีตัวรักตัวสงวนตัวไม่อยากให้ตัววินาศมันก็ยิ่งกลัวมากไอ้ความกลัวมันก็มีมากเท่ากับที่ว่ามันรักตัวมากเมื่อเราก็จะต้องมีกันให้ถูกต้องอยากให้ตัวยังคงมีอยู่อย่างปลอดภัยอย่างเจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างให้ได้รับสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเท่าไรเราก็ต้องกลัวความชั่วกลัวอันตรายให้มากพอๆกันแล้วมันก็จะป้องกันไม่ตกไปในฝ่ายชั่วหรือฝ่ายอันตรายให้ตัวนี้มันก็จะรอดอยู่แล้วก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางที่น่าปรารถนานี่สอนอย่างมีตัวพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างมีตัวเมื่อคนมันยังอยู่ในระดับในชั้นที่ยังต้องมีตัวท่านก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าตัวเป็นที่พึ่งของตัวไม่มีอะไรจะมาเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้ไม่มีอะไรเป็นที่รักมากยิ่งไปกว่าตัวทำดีดีทำชั่วชั่วนี่ก็สอนให้รู้จักทำตัวให้มันพ้นจากอันตรายซะก่อนเมื่อพ้นจากอันตรายมาอยู่ในลักษณะที่ว่าดีเป็นตัวที่ดีถ้าเบื่อหน่ายต่อการวนเวียนอยู่ในความดีในชั่วในดีแล้วจึงพูดถึงเรื่องไม่มีตัวพูดถึงเรื่องที่ว่าที่แท้มันไม่มีตัวเลิกมีตัวเลิกนั่งกันเสียทีนี่คำสอนเรื่องไม่มีตัวนะมันเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นธรรมทูตปัญญาตัวว่าเป็นธรรมทูตจะไปสอนธรรมะกันอยู่หลายองค์นี่ผมจะบอกว่าไปสอนให้ดีนะไปสอนให้ถูกต้องนะทั้งอย่างที่มีตัวและอย่างที่ไม่มีตัวเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งอย่างที่มีตัวและอย่างไม่มีตัวไอ้ คนมันมีตัวมันรักตัวโดยสัญชาตญาณแห่งความมีตัวนะมาแต่ดึกดำบรรพ์นะในนิสัยสันดานของสิ่งที่มีชีวิตนะมันมีตัวมันเขาจะไม่รักสิ่งอื่นนอกไปกว่ารักตัวมันคำสอนในเบื้องต้นมันก็สอนเรื่องให้เอาตัวให้รอดดีที่สุดที่จะดีได้ที่เมื่อมันเบื่อตัวมันขี้เกียจจะวนเวียนซ้ำๆซากๆในเรื่องมีตัวมันจึงสอนเรื่องความไม่มีตัวหยุดรู้ทำให้ว่างไปเป็นนิพพานเรื่องไม่มีตัวรู้ไว้ว่าธรรมะนี่มีสอนทั้งเรื่องมีตัวและไม่มีตัวเรื่องมีตัวเป็นเรื่องเบื้องต้นเรื่องหมดตัวเป็นเรื่องเบื้องปลายหรือจะพูดโดยคำพูดอย่างอื่นก็ว่าท่านสอนให้ละชั่วแล้วก็มาอยู่ที่ดีท่านเบื่อดีจึงจะสอนเรื่องเนื้อดีคือหมดตัวไม่ต้องมีตัวคือเป็นนิพพานสอนให้เว้นชั่วให้ละชั่วหมดก็กลายเป็นดีทั้งซ้ำซากอยู่แต่กับความดีมันก็มีความทุกข์อันละเอียดอ่อนอีกแบบหนึ่งก็ความยึดถือจึงเลิกความยึดถือเสียไม่ต้องมีดีไม่ต้องมีตัวว่างไปหมดไม่มีตัวไม่มีดีไม่มีชั่วมันก็เป็นเรื่องของนิพพานเนี่ยเรื่องไม่มีตัวเนื้อดีเนื้อชั่วมันอยู่อย่างนี้ ดี๋ยวจะไปหลับตาสอนเรื่องไม่มีตัวไม่มีตัวแต่คนที่เขายังมีตัวเต็มที่และเป็นตัวอย่างเร็วๆอยู่ด้วยแล้วไม่สำเร็จประโยชน์มันเหนื่อยเปล่าแล้วบางทีจะได้รับการสวนกลับขึ้นมาอย่างร้ายแรงอย่างเป็นอันตรายแก่ผู้สอนในสั้นๆคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เขาที่จะไม่ให้เขาเดินไปตามชั้นเพราะว่าเขาตั้งต้นหรือเท้าของเขามันเหยียบอยู่ที่ความมีตัวมันก็ต้องสอนเรื่องให้รู้เรื่องของตัวให้สิ้นสุดเรื่องของตัวแล้วจึงจะก้าวขึ้นไปสู่ความไม่มีตัวเหมือนวันก่อนเราพูดกันถึงเรื่องอนุปุพพีกถาพระพุทธเจ้าท่านต้องสอนเรื่องทานเรื่องศีลให้เขาได้รับผลแห่งทานและศีลคือเป็นสวรรค์ท่านไปอยู่กับสวรรค์หนักข้าวมันก็ค่อยๆเห็นโทษของสวรรค์น่าเบื่อหน่ายของสวรรค์จึงสอนเรื่องเนกขัมมะไม่เอาสวรรค์ดีๆก็มาจากสวรรค์แล้วก็จะมาสู่เรื่องความจริงของจริงคือเรื่องอริยสัจซึ่งมีแต่ความทุกข์ทางจิตใจเท่านั้นแล้วก็ดับมันเสียแล้วก็ไม่ต้องมีตัวแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสวรรค์เนี่ยความหมายอย่างเดียวกันคือเขาเหยียบอยู่ที่ตัวจมอยู่ในความมีตัวถ้าถอนออกมาไม่ได้มันก็ไปไหนไม่ได้ท่านก็ต้องพูดถึงเรื่องมีตัวนั่นแหละมันถูกต้องไปก่อนให้มันถอนออกมาได้ก็เห็นว่าเป็นของธรรมดามันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยการมีด้วยการขนขวายด้วยการแบกด้วยการยึดถือแล้วก็เลยออกมาเป็นจิตที่ไม่ยึดถือหลุดพ้นจากตัวหลุดพ้นจากสิ่งที่ผูกพันคือเขาจะต้องมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวการยึดถือติดแน่นอยู่ในความชั่วก็ดีในความดีก็ดีมันน่ากลัวก็เลยดิ้นรนที่จะปล่อยวางเสียให้หมดแต่เสียทั้งความชั่วและความดีเพื่อจะเป็นนิพพานในการที่บุคคลปรารถนานิพพานก็เพราะเห็นว่าวัฏสงสารนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่เท่านั้นเองถ้าเห็นวัฏสงสารเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอยู่จิตก็ไม่น้อมไปเพื่อนิพพานถ้าเห็นว่าวัฏสงสารเป็นสิ่งที่สกปรกน่าเกลียดน่าชังทนทุกข์ทรมานจิตก็น้อมไปเพื่อนิพพานแม้จะน้อมไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั้นมันก็ไปไม่เท่าไรมันก็ต้องเลื่อนไปหาอีกสูงสุดคือนิพพานอยู่นั่นเองในโลกนี้มันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วจะเป็นวัฏสงสารทั้งนั้นคือการวนเวียนทั้งนั้นแล้ววนเวียนอยู่ในความเหลวคว้างไม่มีของจริงไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนคิดเอานึกเอายึดถือเอาตามสัญชาตญาณเท่านั้นเองถ้าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนยังอยู่มันก็มองเห็นไหนนิพพานไม่ได้ทั้งไม่ต้องมองเห็นว่าโอ้นี่มันเป็นความยึดถือตามสัญชาตญาณว่ามีตัวแล้วก็ผูกพันอยู่ด้วยเรื่องตัวคนทรมานอยู่ด้วยตัวแล้วก็อยากจะพ้นเสียถ้าอยากจะช่วยตัวนั่นเองถ้าอยากจะพ้นเสียอยากจะพ้นเสียก็เพราะความก็กลัวไอ้ความมีตัวนั่นเองไอ้ความที่มีตัวอยู่นั่นคือมันอยู่กับความทนทรมานความทุกข์ทรมานก็กลัวความมีตัวซึ่งแต่ก่อนนี้เคยรักเคยยึดถือเคยหวงแหนถึงที่สุดบัดนี้ก็เกิดกลัวไอ้ความมีตัวความผูกพันอยู่กับตัวนี่ก็เป็นเหตุให้อยากจะลุกออกมาเป็นนิพพานจึงพูดว่าอยากนิพพานก็เพราะว่ากลัววัฏฏะสงสารถ้าใครไม่มองเห็นวัฏฏะสงสารเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครที่จะน้อมไปเพื่อนิพพานนี่เรียกว่าเรารู้จักใช้ความกลัวให้เป็นประโยช ไอ้ความกลัวที่มันน่ากลัวที่มันทำความทุกข์ทรมานน่ะถ้าใช้เป็นประโยชน์มันก็ทำไมเลื่อนชั้นไปเลื่อนชั้นไปเลื่อนชั้นไปจนไปถึงที่สุดเราจึงมีคำพูดว่าการรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวให้เป็นประโยชน์สัญชาตญาณแห่งความกลัวมีประจำอยู่ในสันดานเรารู้จักใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อย่างที่ว่ามานี้ความกลัวโดยสัญชาตญาณนี่เรามาพัฒนามันใช้คำภาษาไทยก็เรียกว่าพัฒนาคือทำให้มันดีขึ้นหรือเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนความหมายอะไรของมันเสียให้มันเป็นในทางดีขึ้นสัญชาตญาณแห่งความกลัวในชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็กลายมาเป็นธรรมะเรียกชื่อว่าหิริและโอตตัปปะพอเป็นที่นี่ตัวตาปาได้แล้วมันก็จะเลื่อนชั้นเรื่อยไปมันจะกลัวที่หน้ากลัวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปพอไปพบหน้ากลัวอีกก็เลื่อนขึ้นไปอีกพบยังเป็นหน้ากลัวอยู่ก็เลื่อนขึ้นไปอีกจนหมดเรื่องที่จะต้องกลัวนี่คือความลับความลึกลับอันหนึ่งในจิตใจของมนุษย์เราคือเรื่องของความกลัวมันแปะมันติดมากับชีวิตชีวิตมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวถ้ารู้จักใช้มันก็จะเลื่อนชั้นไม่หยุดหย่อนในที่สุดมันก็อยู่เนื้อความกลัวถึงยอดสุดของมันแล้วมันก็จะอยู่เนื้อความกลัวถ้าเรารู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวนี่เป็นประโยชน์ก็เป็นปัจจัยสูงสุดแก่ความเป็นมนุษย์ในด้านจิตด้านวิญญาณจะจัดการจิตเป็นปัจจัยอันดับสิบก็ได้แห่งปัจจัยทางจิตทางวิญญาณนอกนี้มาดูปัญหากันสักหน่อยโลกปัจจุบันเป็นโลกวัตถุนิยมเขารู้จักกันแต่เรื่องวัตถุนั่นเขาไม่กลัวความวินาศในทางจิตใจเขากลัวแต่ความวินาศในทางวัตถุทางร่างกายความวินาศทางจิตใจทางวิญญาณเขาไม่รู้จักเขาจึงไม่กลัวเขาจึงไม่พูดถึงเขาไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือมีความทุกข์เดี๋ยวนี้จะมาหายโง่ไปอย่างนะคือรู้ว่าที่สอนธรรมะไม่สำเร็จสอนพุทธศาสนาไม่สำเร็จเพราะว่ามนุษย์เขาไม่มีความทุกข์เรามันบ้าไปคนเดียวที่จะไปสอนเรื่องดับทุกข์เมื่อมนุษย์เขาไม่รู้สึกว่าเขามีความทุกข์โดยเฉพาะพวกฝรั่งที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วคือพวกฝรั่งพวกฝรั่งไม่รู้เรื่องความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่กลัวความทุกข์พอเราไปบอกว่าเรามีธรรมะสำหรับดับทุกข์เขาก็โหเลยถ้าเขาไม่มีความทุกข์นี่ยัดเยียดเขาให้มีความทุกข์แล้วให้ดับทุกข์กันนี่เขาว่าเรามันบ้าแล้วนี่เขาจึงไม่ฟังธรรมะสำหรับจะดับทุกข์เพราะเขาไม่มีความทุกข์เขาไม่รู้สึกว่าเขามีความทุกข์เขาแก้ปัญหาต่างๆได้โดยวัตถุหมดธรรมะไม่ต้องการทีนี้เหลียวมาดูในเมืองไทยเราบ้างใครกำลังรู้สึกเป็นทุกข์และกลัวความทุกข์บ้างท่านอาจจะไม่เคยเชื่อนะในเมืองไทยเรานี่แหละมันไม่มีใครที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์และกลัวความทุกข์อยากจะดับทุกข์อย่างยิ่งมันเรียนธรรมะเพ้อตามกันไปเท่านั้นแหละไม่ได้เรียนธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเพราะว่าความทุกข์มันมาบีบคั้นอยู่ตรงหน้ามันไม่มีในหมู่วาสกวาสิกาก็เหมือนกันตลอดเวลาที่ไม่รู้จักความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องการอะไรศาสนาก็ทำไปตามธรรมเนียมมาวัดตามธรรมเนียมศึกษาตามธรรมเนียมทำบุญก็ทำตามธรรมเนียมไม่ได้มุ่งหมายจะดับทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์ใครจะ สอนเรื่องตามดับทุกข์แต่คนที่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์มันก็เท่ากับบ้าไปข้างเดียวบ้าไปคนเดียวเนี่ยสมาหายโง่แล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ระวังที่สุดที่จะไม่พูดว่าดับทุกข์เรื่องดับทุกข์กับคนที่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทั้งคนไทยและคนฝรั่งคนฝรั่งนั้นยิ่งมากยิ่งเป็นมากที่สุดไม่รู้เรื่องความทุกข์ไม่ดับทุกข์แล้วเขามีอะไรที่เขาต้องการเขาก็ต้องการเท่านั้นแหละท่านไปดูที่เกาะสมุยที่หาดทรายที่ภูเก็ตที่หาดทรายต่างๆใช่ไหมมันเรื่องของเขาแต่เขาก็ไม่ได้ว่าดับทุกข์เขาเรียกว่าเป็นเรื่องความสุขเป็นเรื่องความพอใจต่างหากทำกับคนที่ไม่มีความทุกข์มันยากอย่างนี้นะนั่นมันก็กลายเป็นเพียงว่าให้โลกมีสันติสุขกันเถอะเอาเพียงว่าให้มนุษย์ในโลกมีสันติสุขอย่าดับทุกข์เฉพาะคนกันเลยนั่นแหละเขาค่อยฟังถูกเขาค่อยสนใจบ้างพระธรรมะนี่ศาสนาทั้งหลายมีธรรมะให้มนุษย์รักกันและมนุษย์รักกันแล้วก็จะไม่ฆ่าแกล้งกันนะก็จะอยู่กันเป็นผาสุขถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังสนใจบ้างสนใจที่จะศึกษาธรรมะหรือมีธรรมะบ้างแต่ถ้าว่าสนใจแต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าดับทุกข์ก็ไม่เข้าใจฟังไม่ถูกเราก็เป่าปีให้เต่าฟังไปข้างเดียวเนี่ยมันก็สงสารตัวเองเนี่ยรู้กันว่าให้ดีๆว่าเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันนั้นเขาไม่กลัวความทุกข์เขาไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์แม้ว่าเขาจะฆ่าฟันกันด้วยอาวุธปรมาณูตายทีเดียวตั้งแสนตั้งล้านเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็เช่นนั่นเองอย่างแบบพันธพาลได้เหมือนกันเรื่องจิตว่างหรือเรื่องเช่นนั่นเองนี่มันมีทั้งอย่างชนิดพันธพาลและอย่างตรงๆอย่างถูกต้องเขาใช้เช่นนั่นเองอย่างพันธพาลตายกันทีเดียวล้านหนึ่งก็ช่างหัวมันก็เช่นนั่นเองท่านเราก็ไม่ต้องหยุดสร้างอาวุธปรมาณูเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันเขาไม่ได้ใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวเพราะว่าเรื่องมันไม่เข้ารูปเข้ารอยกันเขาจะเลิดเปิดเปิงไปจนไม่มีเรื่องของความกลัวเขาก็ไม่ต้องละอายเขาจะไม่นุ่งผ้ากันอยู่แล้วเขาก็ไม่มีความละอายไม่มีความกลัวถ้ามันไม่มีความกลัวมันก็ไม่มีปัญหามันจะวินาศเขาวินาศไปเขาก็ไม่กลัวนั่นแหละไอ้ศีลธรรมมันก็เสื่อมหมดนะก็ไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวสิ่งที่ควรกลัวศีลธรรมก็หายหมดในหมู่คนพวกนั้นเขาเอาเงินมาซื้อหาความสำราญทางร่างกายตามชายหาดที่เกาะสมุยที่ภูเก็ตไปอีกหลายหลังแห่งนี่เขารู้จักเพียงเท่านั้นแล้วศีลธรรมจะอยู่อย่างไรให้ความรักต้นความเห็นแก่ต้นมันไม่เป็นไปตามทางธรรมะแล้วมันเป็นไปตามทางของข้าศึกคือกิเลสจะแล้วกิเลสได้โอกาสรักต้นกิเลสได้บันดาลความรักต้นแสดงความรักต้นตามแบบของกิเลสอย่างเต็มที่การรักต้นนั้นมันก็เป็นไปในแบบร่ายศีลธรรมจะเป็นสัตว์นรกหรือจะเป็นอะไรประสุทธิ์แท้เถอะมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบสุขตามทางแห่งศีลธรรมเสร็จแล้วมันในความรักตนมันไม่ได้กลัวตนจะเสื่อมเสียใช่ไหมมันถูกส่งเสริมให้รักไปด้วยอำนาจของกิเลสแล้วเรียกว่าความรักตนหรือความเห็นแก่ตนเดินผิดทางแล้ว ถ้าเป็นพุทธศาสนาเราต้องควบคุมให้ความรักตนหรือความเห็นแก่ตนนั้นเดินถูกทางไปตามทางความดีทีนี้โลกปัจจุบันเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขามอบตนมอบอะไรของตนให้แก่กิเลสหมดมันแล้วแต่กิเลสจะพาตนไปทางไหนมันก็ไปตามแบบของกิเลสศีลธรรมจึงไม่มีเหลือการเอาเปรียบการการฆ่าฟันการการกันมันก็มากขึ้นในโลกนี้กระทั่งว่าไอ้รักตนอย่างบ้าคลั่งมันก็ทำลายตนนั่นเองมันจึงมีการฆ่าตัวเองมากขึ้นมากขึ้นในความรักตนความเห็นแก่ตนมันบ้าคลั่งในความกลัวความชั่วกลัวต่อความชั่วนี่มันไม่มีเหลือแล้วความละอายต่อความชั่วนี่มันก็ไม่มีเหลือแล้วเขาเข้าใจผิดไปมาทักฆ่าตนเองจนละปัญหามันหมดมันก็ยังมีความชั่วยังมีสิ่งที่น่าละอายยังมีความเสื่อมเสียแต่วงตระกูลแต่อะไรอยู่นั่นเองเด็กๆของเราเกิดมาในสมัยวัตถุนิยมอย่างนี้มันก็ปล่อยเข้าผสมโรงกับเขาเราจะเห็นคนวัยรุ่นกำลังเดินตามความนิยมอย่างใหม่จะเรียกวัฒนธรรมก็ไม่สนิทปากถ้าทำไมเรียกวัฒนธรรมแผนใหม่กับเขาไม่สนิทปากเขาไม่เห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมเด็กๆทั้งเราก็กำลังเดินไปตามทางนั้นเขาก็ไม่กลัวอะไรอย่างที่ปู่ย่าตายายเคยกลัวถ้าเด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ครอบครองบ้านเมืองประเทศมันก็คงจะไปกันใหญ่ปัญหามันก็อยู่ที่เราที่เป็นบิดามารดานี่จะทำอย่างไรกันดีปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ไอ้ลูกหลานของเรามันเป็นอย่างนี้มันเอาไว้ไม่อยู่มันเอาไว้อยู่แต่บางคนส่วนมากมันเอาไว้ไม่อยู่เราจะปล่อยไปอย่างนั้นหรือเราจะดึงกลับมาอาตมานี่พูดไปในลักษณะที่ว่าดึงกลับมาจึงได้พูดขึ้นโดยหัวข้อว่ารู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวนี่ให้ถูกต้องพระบิดามารดามีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้องตัวต่อสิ่งที่ควรกลัวแล้วอบรมลูกหลานเล็กๆตาดำๆนั่นแหละให้มันมีความเข้าใจอย่างถูกต้องให้มันรู้จักสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนให้มันรักตนและให้มันรู้จักสัญชาตญาณแห่งความกลัวสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนให้มันเอามาใช้ถูกต้องและเด็กๆเขาก็จะมีการศึกษาประพฤติปฏิบัติชนิดที่กำจัดสิ่งเลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นแก่ตนในทบิดามารดาไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะเองเดินให้มันถูกทางก็จะจูงเด็กๆให้มันถูกทางเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเขาไปนิยมวัตถุไปบูชาวัตถุเมื่อก่อนต้องบูชาพระธรรมเดี๋ยวนี้บูชาวัตถุคือเนื้อหนังของตนเองตอนนี้เขาบูชาพระเจ้าบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาความถูกต้องแล้วเกลียดตัวความชั่วเดี๋ยวนี้เขาบูชาความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นเหตุให้ทำชั่วหรือกำลังทำชั่วอยู่แล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาบูชาความชั่วบูชาต้นเหตุแห่งความชั่วนึกแล้วมันก็น่าตลอดสังเวชคือบูชาเนื้อหนังบูชาวัตถุบูชากามารมณ์บูชาสิ่งเหล่านี้แทนบูชาพระธรรมหรือพระเป็นเจ้าโลกมันเปลี่ยนมากอย่างนี้ที่เขาไปทุ่มเทความเห็นแก่ตัวผิดทางแล้วก็ทุ่มเทมาก ที่เขาไปเห็นกับอร่อยอร่อยทางตาอารมณ์ทางเนื้อทางหนังก็เพราะเขาเอานั่นเป็นตัวเอาสิ่งนั่นเป็นตัวแล้วก็บูชาสิ่งนั่นอย่างทุ่มเทนี่ก็เลยบูชาตาอารมณ์ทางเนื้อทางหนังกันหมดก็เพื่อตัวกูเหมือนกันเพราะตัวกูมันไปติดอยู่ที่นั่นจะแล้วนั่นเองสัญชาตญาณแห่งตัวตนตัวกูมันท่วมท้นสัญชาตญาณแห่งความกลัวที่เป็นไปถูกต้องถ้ามันยังถูกต้องกันอยู่ทั้งสองอย่างมันก็ไปด้วยกันได้สัญชาตญาณในความมีตัวมีอย่างถูกต้องแล้วมันก็กลัวอันตรายอย่างถูกต้องมันก็ไปด้วยกันได้เดี๋ยวนี้สัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนมันแยกออกมาเป็นสัญชาตญาณบ้าคลั่งเดือดเป็นตัวกู้สัญชาตญาณแห่งตัวกู้มีอำนาจมากท่วมทับในสัญชาตญาณแห่งความกลัวที่ทำให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีเสียความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็ไม่มีเท่านั้นเองมันก็หมุนมาอย่างนี้โลกกำลังหมุนมาอย่างนี้นี่คือโลกปัจจุบันที่เราช่วยกันมองแต่ว่ามันจะต้องร่วมมือกันแก้ไขหรือไม่หรือจะถือว่าธุระไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปมันก็ไม่มีใครว่าแต่เดี๋ยวนี้มันยังนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหมือนกับว่าท่านฝากพระศาสนาไว้กับพวกเราว่าช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนในโลกทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาต่อไปเถิดถ้าเรายอมรับฟังพระพุทธประสงค์ตอนนี้เราก็ต้องทนต่อสู้กันแก้ไขกันต่อไปโดยเป็นโดยสนองพระพุทธประสงค์อย่างหนึ่งโดยเห็นกับสัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์นี่อย่างหนึ่งไอ้คนจะเห็นกับตัวเราคนเดียวเพื่อประโยชน์สุขของเราคนเดียวนั่นหมายว่าทีหลังเพราะมันคนเดียวมันเล็กไปมันน้อยไปมันมีค่าน้อยไปแต่ก็เป็นความถูกต้องอย่างยิ่งนะที่เราจะมีธรรมะปล่อยวางดับทุกข์สิ้นเชิงเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราคนเดียวนี่ก็ถูกต้องนะไม่ใช่ผิดถูกต้องที่สุด 100% เหมือนกันแต่มันยังเล็กไปถ้าเราจะทำเพื่อพระพุทธประสงค์สนองพระพุทธประสงค์ด้วยความเคารพกตัญญูนี่มันก็มากกว่าหรือว่าจะทำเพื่อเห็นแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงในสากลจักรวาลว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยโดยหลักอะไรก็ตามใจว่ามนุษย์เพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์มีชีวิตในสากลจักรวาลเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยอย่างนี้แล้วก็ดีมันมากดีมันน่าสนุกคือมันมากดีดีกว่าที่ทำอะไรเพื่อตัวคนเดียวในตัวคนเดียวนี่มันก็ต้องทำแน่แล้วต้องทำให้ได้ก่อนด้วยจึงจะสามารถช่วยคนทั้งหลายและช่วยตัวเองได้แล้วจึงจะช่วยผู้อื่นได้ที่จึงเอามาพูดกันก่อนในหมู่พวกเราในวงแคบๆว่าช่วยตัวเองให้มันได้ก่อนจัดการกับสัญชาตญาณทั้งหลายเหล่านี้ถูกต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็จะพอใจตัวเองได้คือนับถือตัวเองได้ว่าไม่เสียทีที่เกิดมาได้ทำงานที่ดีที่สุดได้ทำประโยชน์ที่สูงสุดควรจะพอใจตัวเองได้มันก็ช่วยกันให้ใช้สัญชาตญาณในความกลัวถูกต้องให้ทุกคนมีหิริโอตตัปปะและอันตรพานก็เกลี้ยงไปจากโลกถ้าเราทำเด็กๆก็เราทุกคนให้มีหิริและโอตตัปปะแล้วนะปัญหามันก็หมดในโลกไม่มีอันตรพานเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวมาไปคิดดูว่าสอนเด็กๆของเราอย่างไรเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นโรคระบาดไม่มีฮีรี่และโอตัปปะแล้วแม้แต่ภิกษุนี่ภิกษุนักบวชเนี่ยก็หมดฮีรี่โอตัปปะไปมากแล้วเป็นที่รู้ๆกันอยู่อย่างในหนังสือพิมพ์เป็นต้น นี่หญิงสาวชายหนุ่มนักศึกษาทั้งหลายก็หาอิริอัตตปะยากแล้วถือศาสนาตัวกู้เป็นเบื้องต้นเบื้องหน้ากันแล้วทีนี้เยาวชนเล็กๆทั้งหญิงทั้งชายของเราก็ลดอิริอัตตปะลงไปทุกทีแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นขอคิดดูเถอะถ้าคนทุกชนิดเหล่านี้ลดอิริอัตตปะลงไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นแก่พระศาสนาของเราแก่มนุษย์โลกของเราแก่สังคมของเราไม่ว่าแก่ตัวเราหรือแก่วงศ์ตระกูลของเราเรื่องการสืบตระกูลไว้ให้ได้นี่อย่าถือเป็นเรื่องคลื่นคร้านะเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งส่วนรวมบุคคลเป็นที่ตั้งแห่งสกุลสกุลเป็นที่ตั้งแห่งสังคมสังคมเป็นที่ตั้งแห่งประเทศชาติประเทศชาติก็เป็นที่ตั้งแห่งโลกเราจะต้องยึดหลักคือทำให้ดีถูกต้องให้ใช้ประโยชน์ได้ไปตั้งแต่จุดเล็กจุดตั้งต้นคือบุคคลคือวงสกุลคือสังคมคือประเทศชาติคือโลกซึ่งมีศาสนาเป็นแสงสว่างส่องทางศาสนาเป็นอัตถีส่องทางให้โลกเดินไปถูกต้องนั่นก็มันชวนกันลดอิริอัตตปะก็เห็นแก่ตัวกูเห็นแก่กิเลสของกูมันก็เดินเลี้ยวไปทางอื่นมันไม่ไปในทางที่ควรจะไปก็เลยไม่มีหิริและอุตตปะเดี๋ยวนี้น่าสลดใจที่ว่าเขาไม่มองกันอย่างนี้ว่าสันติสุขสันติภาพของคนมันตั้งอยู่บนศีลธรรมตั้งรากฐานอยู่บนศีลธรรมหรือมันอาศัยกฎหมายที่จริงมันก็เนื่องกันนะไอ้ศีลธรรมในชั้นเลวมากก็อาศัยกฎหมายอาศัยอำนาจกฎหมายเอาไว้ถ้าศีลธรรมที่ดีขึ้นไปก็อาศัยน้ำใจของมนุษย์ที่มีอิริอัตตปะคือมีความกลัวที่ควรจะกลัวถ้ายังโง่ก็กลัวผีสางเทวดาไปก่อนถ้าฉลาดแล้วก็กลัวบาปกลัวกรรมกลัวกรรมอาการกระทำที่ผิดคือกลัวผิดเลยมันจะเชื่อพระเจ้าก็กลัวพระเจ้ากลัวพระเจ้าจะลงโทษมันก็มีหิริอัตตปะได้ถือศาสนาก็มีหิริอัตตปะได้ที่ยังอยู่ในฝ่ายดีคือถ้ามีศีลธรรมถ้าไม่มีหิริอัตตปะแล้วกฎหมายไม่มีประโยชน์เพราะกฎหมายมันต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เมื่อคนทุกคนไม่มีศีลธรรมไม่มีหิริอัตตปะมันก็ทำผิดกฎหมายจนควบคุมกันไม่ไหวแล้วผู้ควบคุมกฎหมายก็กลายเป็นคนไม่มีหิริอัตตปะเสียด้วยมันก็เลยหมดนะไม่มีเหลือนั่นที่มันจะรอดอยู่ได้นี่ไม่ใช่เพราะกฎหมายอย่างเดียวส่วนใหญ่มันรอดอยู่ได้เพราะศีลธรรมคือคนมันยังมีหิริอัตตปะอยู่บ้างน่าจะไม่เต็มที่มันจึงไม่ฆ่าแกงกันให้มากกว่านี้ที่มันฆ่าแกงกันบ้างนี่มันก็เพราะไม่มีศีลธรรมของบางคนมันลำพังกฎหมายมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันขึ้นกันอยู่กับบุคคลที่รักษากฎหมายต้องทำไม่จะทำไม่ทันแล้วก็มันไม่ควบคุมไปได้ถึงในจิตใจความกลัวกฎหมายนี่มันควบคุมได้แต่ข้างนอกการกระทำข้างนอกแต่ถ้ามีศีลธรรมมีดีกว่าตาปากมันควบคุมถึงภายในถึงจิตใจจิตใจมันถูกต้องมันก็เลยถูกต้องมันก็อยู่ได้เป็นการควบคุมจิตดีนี่การที่มีดีกว่าตาปากนั่นแหละจะช่วยได้คือเขากลัวอย่างถูกต้องกลัวละอายคนอื่น ก็ได้ตัวละอายตัวเองก็ได้ละอายตัวเองก็ได้ตัวคนอื่นก็ได้ตัวเองมีความตัวในตัวเองโดยธรรมะในตัวเองก็ได้นี่ควบคุมได้สนิทกว่าลึกซึ้งกว่าเขาถือกันมาอย่างนี้ว่าศีลธรรมจะควบคุมมนุษย์ได้เต็มที่ดีที่สุดยิ่งกว่ากฎหมายแต่พอมาถึงยุคนี้เขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนกลับไปนะกลับตรงกันข้ามนะเขาก็จะใช้กฎหมายแล้วก็ดูว่ามันควบคุมได้เท่าไหร่มันเป็นจับปูใส่กระด้งมากขึ้นมากขึ้นทุกทีแต่ต่อไปนี้มันก็จะทำไม่ได้เพราะว่าความร่างศีลธรรมมันลุกลามมากกว่านี้มันจะควบคุมอะไรไม่ได้เลย ในที่สุดนี้ก็อยากจะพูดว่าเรามาช่วยกันหน่อยเรียกว่าพัฒนาเด็กลูกๆ หลานให้มันมีปีติและอดทนถ้าเรารักลูกรักหลานจะให้มันรอดตัวไปได้แล้วก็จะรีบปลูกฝังนิสัยแห่งหิริและโอตตัปปะให้ลูกเด็กๆของเรามีหิริและโอตตัปปะแล้วมันจะตลอดรอดฝังไปได้มันดีกว่าให้เงินให้ของให้อะไรที่มันเป็นเรื่องจ้างเรื่องออนเรื่องอะไรเขาทำดีอันนี้เราให้หิริและโอตตัปปะใส่ลงไปในจิตใจเขาเขาก็ทำดีเขาเองไม่ต้องจ้างถ้าว่าจะให้สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดแก่เด็กลูกหลานแล้วก็ให้ธรรมะคือหิริโอตตัปปะที่มีรากฐานอยู่บนสัญชาตญาณแห่งความกลัวตัวอันตรายนั่นแหละจะให้เครื่องคุ้มครองที่ดีที่สุดถ้าเรียกว่าเครื่องรางก็เป็นเครื่องรางที่ไหว้ใจได้ถ้าจะพูดว่าเป็นสิริมงคลก็เป็นสิริมงคลที่แท้จริงหรือไหว้ใจได้เด็กคนไหนมีสิริอุตตัปปะแล้วสิริอุตตัปปะนั้นจะเป็นสิริมงคลของเด็กคนนั้นเป็นเครื่องรางคุ้มครองเด็กคนนั้นนั่นก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาอบรมให้ลูกเด็กๆของเรามีศีลธรรมคือหิริโอตตัปปะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามาจะอยากจะชักชวนเอากันตั้งแต่ในท้องกันนะเอากันมาตั้งแต่ในท้องกันนะเพราะว่ามันตั้งครรภ์อยู่ในท้องแล้วก็ช่วยทำให้มันมีหิริโอตตัปปะคือบิดามารดาแหละมันมีหิริโอตตัปปะตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์นี่เป็นธรรมเนียมโบราณเก่าแก่เป็นสนานตนะคือว่าทำเป็นมาตั้งแต่ตั้งไหนก็ไม่รู้นะว่าพ่อภรรยาตั้งครรภ์แล้วเขาก็ให้พิธีทำขวัญเรียกว่าคัพพะปริหารนิมนต์พระมาทำพิธีตามแบบที่เขามีเขารู้กันอยู่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เด็กในครรภ์ปลอดภัยในทางชีวิตร่างกายอย่างเดียวแต่ให้มีความปลอดภัยในทางจิตทางวิญญาณด้วยพระมารดานั่นก็จะเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาที่อุ้มครรภ์ทุกคนในบ้านในเรือนมีจิตใจตรงกันหมดที่จะให้ลูกในครรภ์นั้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีความดีความงามพระพุทธมารดาเมื่อตั้งครรภ์พระพุทธเจ้าก็มีเรื่องราวอย่างนี้เหมือนกันไปอ่านดูในหนังสือเช่นหนังสือปฐมสมโภชนั่นก็ให้มารดานั้นสนใจที่จะอบรมทารกให้มีศีลสวดตัปปะมาตั้งแต่ในครรภ์จนกว่าจะคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ได้ให้เห็นแต่ตัวอย่างที่ดีที่มีหิริและโอตตัปปะ ทั้งทุกคนจะเป็นแม่พ่อพี่ผู้เลี้ยงใครก็ตามจะต้องแสดงตัวอย่างแห่งอิริยาบถเป็นธรรมะให้เห็นอยู่คือให้สุภาพอ่อนโยนให้มีธรรมะเรามาเคยจำยังจำได้และเชื่อว่าท่านทั้งหลายทุกคนก็ยังจำได้ไอ้เด็กๆมันคลอดออกมามันก็ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรสกปรกอะไรไม่สกปรกมันเด็กๆก็ไปขยำอุจจาระก็มันเองได้โดยไม่รู้สึกว่าสกปรกแล้วทำไมเราจึงสอนให้เด็กๆเกลียดอุจจาระได้เมื่อมันโตขึ้นมาดูมันจะได้ยินคำว่าหายขี้หายขี้เด็กมันจะขยำขี้เท่านี้มันก็พอแล้วที่ทำให้เด็กเรียนทันทีให้ขยำขี้ไม่ได้ต่อไปนี่มันเป็นเรื่องสอนให้เขารู้จักแยกเอาเป็นสกปรกเป็นไม่สกปรกในขั้นมูลฐานเท่านั้นในขั้นมูลฐานทางวัตถุทำไมถ้าเราไม่สอนอย่างนี้เด็กๆ เขาก็จะขยำอุจจาระเล่นได้เรื่อยไปละถ้ามากกว่านั้นเขาจะกินอุจจาระด้วยนะมันจะกระจีมากแล้วนั่นควรจะมีแล้วบอกปฏิบัติอบรมสั่งสอนให้เขารู้จักสิ่งสกปรกน่าเกลียดน่าชังคือหิริโอตปะในขั้นมูลฐานก่อนเถอะเด็กตัวน้อยๆจะได้รับการอบรมให้รู้จักเกลียดและกลัวไอ้สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่เขาเรียกว่าหิริโอตปะหิริเกลียดความชั่วโอตตัปปะกลัวความชั่วให้เขารู้จักเกลียดและกลัวความชั่วจะมีหิริโอตตัปปะขั้นมูลฐานตั้งต้นกันมาตั้งแต่ทางร่างกายทางวัตถุสิ่งของก่อนแล้วพอโตขึ้นมาก็สอนเรื่องจิตใจซึ่งน่าเกลียดกว่าน่ากลัวกว่าน่าอันตรายกว่าคือเรื่องของความชั่วซึ่งมีมูลมาจากกิเลสแล้วเด็กๆเขาก็รู้จักเกลียดกลัวกิเลสเกลียดกลัวความชั่วเกลียดกลัวความทุกข์ที่มาจากกิเลสนี่เด็กกว่าจะโตขึ้นตั้งแต่คลอดออกมากว่าจะโตขึ้นก็หลายปีเขาให้อบรมทุกวิถีทางในการที่จะมีหิริและอุตตัปปะคือเกลียดกลัวสิ่งที่ชั่วไว้โดยเด็ดขาดชั่วทั้งทางวัตถุและชั่วทั้งทางจิตใจชั่วทั้งทางร่างกายชั่วทั้งทางจิตใจให้เขารู้จักแยกออกจากกันว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรสกปรกอะไรไม่สกปรกนี่เรียกว่าอย่างมีตัวตนกันก่อนต้องสอนอย่างมีตัวมีตนกันก่อนให้ไปดีถึงที่สุดอย่างมีตัวมีตนก่อนในอนาคตการนานไปนั่นจึงค่อยพูดกันถึงเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไปนิพพานเดี๋ยวนี้ก็ต้องสอนนะเนี่ยเกลียดกลัวชั่วรักพอใจหวังให้ที่มันดีให้ตัวตนมันดีตัวตนมันดีตัวตนมันดีเพราะมันรู้จักกลัวความชั่วมันไม่ทำความชั่วแล้วก็โตขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีรากฐานที่ดีเขาก็ถึงวัยหนุ่มสาวก็จะเป็นหนุ่มสาวที่ดีไม่เหมือนหนุ่มสาวสมัยนี้ซึ่งก็ออกปากกันมากอาตมาไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าไม่นิยมธรรมะไม่นับถือธรรมะไม่มีความละอายเรื่องหนุ่มสาวนักศึกษาหยอกล้อฟัดกันในรถไฟต่อหน้าภิกษุสงฆ์ที่นั่งอยู่ในรถไฟด้วยเข้าหูมากขึ้นตอนนี้มีไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วมีไม่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินที่คนหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาฟัดกันต่อหน้าภิกษุสงฆ์ที่นั่งอยู่ในรถไฟถ้าเขายิ่งเห็นเป็นภิกษุสงฆ์นั่งอยู่แล้วเขายิ่งชอบละเขาก็รู้ว่าภิกษุสงฆ์นี่ด่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ต้องนิ่งอึดอยู่เพราะว่ายิ่งชอบทำอย่างนั้นถ้าต่อหน้าประชาชนชาวบ้านในการมันจะถูกด่าบ้างก็ได้ถูกกำหนิบ้างก็ได้เขา ก็เลยทำกันสนุกไปสนุกหนุ่มสาวสมัยนี้ที่การศึกษามันเป็นอย่างนี้ไม่มีฮีริโอตปะเหลือแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คอยดูเมื่อไม่มีฮีริโอตปะเหลืออยู่ในสันดานแล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างไรก็คอยดูกันแล้วกันมันคงจะไม่ยากเกินไปนะบิดามารดาดูแลให้เด็กได้รับการอบรมให้มีฮีริโอตปะตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาจากท้องแล้วก็ให้มันถูกแวดล้อมอยู่ด้วยความเกลียดความชั่วความคู่ความชั่วอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่มีความเดือดร้อนลำบากก็ลูกหลานอันธพาลเดี๋ยวนี้ให้ลูกหลานมันเป็นอันธพาลซะเองเนี่ยมันเดือดร้อนเหลือประมาณแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะให้ลูกหลานเป็นอันธพาลเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้เราต้องส่งลูกหลานไปอยู่ไกลๆทั้งนั้นแหละไม่มีโอกาสควบคุมมันถ้าเป็นสมัยก่อนลูกหลานมันอยู่กับพ่อกับแม่มันควบคุมได้ตลอดเวลาไปอย่างชั่วยุคปัจจุบันนี้เขาไปอยู่ที่เมืองอื่นไปอยู่กรุงเทพไปอยู่เมืองนอกมันควบคุมอะไรเขาได้โอกาสที่จะไม่ได้รับการควบคุมมันก็มีมากขึ้นนั่นนี่ป้องกันเสียตั้งแต่ยังเล็กๆถูกฝังฮีริโอตัปปะลงไปในสันดานโดยอาศัยทุนเดิมต้นทุนเดิมคือสัญชาตญาณแห่งความกลัวถ้ามีสัญชาตญาณแห่งความกลัวอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมให้รู้จักกลัวในที่ควรกลัวรู้จักกลัวให้ถูกต้องที่มันควรกลัวเขาก็กลัวมาอย่างถูกต้องเขาต้องถูกต้องเขาก็จะกลัวเกลียดกลัวความชั่วซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่คนนั้นมันมีนิสัยเกลียดกลัวความชั่วแล้วก็รอดตัวอาตมาถือว่าเป็นปัจจัยทางวิญญาณเป็นอันดับที่10ของปัจจัยที่5ปัจจัยฝ่ายจิตใจอันดับที่10นี่เรียกว่าเขามีการใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวอย่างถูกต้องสัญชาตญาณแห่งความกลัวเป็นสมบัติติดตัวมาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้จักใช้มันเปลี่ยนเป็นใช้ผิดมันก็อันตรายมันเคยกันควบคุมไม่ใช้ถูกมาตั้งแต่ในทันในท้องตั้งแต่ก้อนแต่ออกนั่นคือความปลอดภัยของเด็กคนนั้นเกิดมาจากบิดามารดาอบรมเขาอย่างถูกต้องฉะนั้นแล้วเรื่องมันก็จะกลับกันบิดามารดาจะต้องนั่งเช็ดน้ำตาที่หัวเขาเพราะลูกหลานนั่นก็ทำให้เรียกว่าบุตรจับบิดามารดาใส่นรกให้บิดามารดาร้อนใจเหมือนกับตกนรกไม่เห็นว่ามันน่าพอใจที่ไหนเลยที่มนุษย์เราต้องการความถูกต้องอันนี้เป็นปัจจัยทางจิตทางวิญญาณความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์ได้เพราะมีความถูกต้องในปัจจัยอันนี้ขอให้ช่วยกันสนใจอบรมให้มีให้ลงรากให้ลงฐานที่มั่นในสันทัสันดานมาตั้งแต่เด็กๆด้วยเถิดการบรรยายในวันนี้เรื่องปัจจัยที่10ครับเรื่องปัจจัยอันดับที่10ของปัจจัยทางจิตทางวิญญาณพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ให้ไปคิดเป็นนึกไปใส่ทวนดูถ้าเห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันหน่อยหรือช่วยกันให้มากที่สุดตามใจอบรมเยาวชนของเราให้มีหีริและอุตตัมปะเป็นความปลอดภัยแก่ทุกคนในโลกจะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าเพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมาสืบต่อไป